Wala lang, wala ako'y walang wala. Palaboy sa daan, homeless talaga. Kung minsan, ako'y napagkakamalan. Isang taong masama, walang silbi sa lipunan. Ngunit kung tutuusin, may pakinabang din ako bilang isang aktor sa CCTV ninyo. Huwag kang mag-alala dahil mabait ako. Nang dahil sa akin may curfew na sa inyo. Wala, walang aray. Wala lang magawa. Loveless talaga. Wala rin, wala, walang madaratnan. Pag-uwi ko sa aking tagpi-tagping higaan. Ngunit nung napansin kitang nagsing-along na mag-isa, agad mong nahuli ang aking panlasa. Napahanga mo itong puso kong nalulumbay. Ang problema nga lang dyan, parang di tayo bagay. Nakaporma na raw lahat ang buhay sa mundong ito. Pumili ka na lang kung ano ang gusto mo. Merong pusong mamon, merong ding pusong bato. May halik hudas at merong ding iting aso. Wala, wala, walang aray. Wala lang magawa. Jobless talaga. Wala rin, wala, walang mapapala. Paano kita makukuha? Wala namang ginagawa. Para bang asong ulol, lagi na lang kumakahol. Nangangarap na kagatin ang bilog na buwan. Paano matutupad? Pangarap ko'y lumilipad. Kung askan lang ako at isang kapuspalan.